بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلينا رسالته 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. اليوم إن شاء الله نجي كتك صالي لا 20، السؤال 20، صالي لا 20 كتك ميونغوني ومصالي 70. أليوليز وشيخي رحمه الله، هل السقط يصلى عليه مطلقا أم لا؟ يهوي السقط متوتو أمباي علي كوفة لكني هجا بالغ يكافى دوغو كوالوغا نيجينا سيما متوتو كابيتا سيجينيزا كان ونمكي akajifungua lakini mtoto akawa mkufa na mbele mtoto ampita, ndio Kiswahili kile cha Waswahili mitaani, ndio bana mtoto lakini ampita. Sheikh asema asiqtu la yusalla alayhi, mtoto kiasi hii haswaliwi, illa idha nufikhat fihi ruh, isipokuwa atakapovuviwa roho. Bimaana nyama au mimba ikiharibika ikatoka chini ya miezi minne haisabiki kuwa ni kiume, ni nyama, itazikwa tu. Lakini ikiwa mimba ni miezi minne na kuendelea, hapo tufanya nini? Ataswaliwa. Ndio apasema illa isipokuwa idha nufikhat fihi ruh, itakapoviwa roho. Watanfakhu fihi ruh, na roho na viviwa. Idha balagha 4 ashhur, atakapofikia miezi minne. Kama yadullu alayhi hadith, kama inatufahamisha hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, asema حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حديث معروف عتك 40 النووية، أمت سمولية سيسمتم صلى الله عليه وسلم حال يقول الصادق نمكويلي وكزنقمزة المصدوق من يكصادقي شيالنا يزنقمزة، فقال أتبقى سيم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، hakika mmoja wenu hukusanya umbile lake katika tumbo la mamake siku 40 nutfa, yani tone la mani sperms inakuwa kwa 40 days, yani siku 40 ya kwanza ndio mimba yaanza. Thumma yakuna alaqatan mithla dhalik, kisha inakuwa pande la damu mfano wake. Siku ngapi? 40. Hizo siku ngapi hizo? Siku 80. ثم يكون مضغة مثل ذلك، كيش ينقوى باني لنياما توسكن غابي 120 أمباو كي ديفايد نا نتري تقوى غابي فورتي نعم. Asema baada ya hapo thumma yursal ilayhi almalak, kisha baada ya hapo atapelekwa malaika. Na hii ni itikadi ya ahli sunnah wal jamaa, tunaamini kuwa Allah anampeleka malaika, anaingia katika ule uzao, fika kule fayanfuhu fihi ruh, kazi ya kwanza anamvivia roho, vivyo ni roho. Sasa mtoto anakuwa na roho yake ama anakuwa na afya yake baada ya miezi minne, vivyo roho ويؤمر بأربع كلمات نا أنا أمرشوا أنكِ مَنْ مَعَبِي مَنِّ الملائكة بعد كُفِيَ روحه ألف أمي ومُنِّكِي هُوَ كِلَّمْ تُشَانِكِي مَعَبُو مَنِّ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٍ أَنِّكِيَ riski yake huyu atakula tani ngapi za mchele wa kitumbo vitumbua siyo vibibi hizo riski na riski mlango wake ni mkubwa kuoa ni riski elimu salamu ni riski utajiri ni riski yaandikwa riski yake huyu alafu yaandikwa kifo chake huyu ataishi muda gani miaka 50 10 20 100 ataandikwa matendo yake alafu ataandikwa huyu mtu ni muovu ama ni mwema fa idha kana sidq katamma lahu arba ashhur ikiwa huyu ametimiza miezi hii minne fa innahu yughassal wa yukaffan wa yusalla alayhi wa yudfan ma almuslimina fil maqabir ikiwa mtoto amevuka au amefikisha miezi minne alafu ile mimba ikatoka basi huyu anaoshwa anakafiniwa anaswaliwa anazikwa katika makaburi ya Waislamu wa in kana lam yablu na ikiwa hajafikia arba'at ashhur miezi minne fala yughassal wala yukaffan wala yusalla alayhi wa yudfan fi ayi makani min al-ard na ikiwa ile mimba ni miezi mitatu na nusu, miezi mitatu, miezi miwili, basi huyu haioshwi wala haikafiniwi wala haiswaliwi na inazikwa sehemu yote katika ardhi. Nani mieleka sahihi jambo hili? Lakini hapa kumswalia si katika la wajibu, yani ni si ile lazima sana kama ifadhi kifaa, yani haikuja akad kubwa sana kama zile za watu wakubwa. Na haya ameelezea Sheikh Al-Albani ukirudi katika ahkamu janaiz. Alhamdulillah, subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.